zarówno Impurity, jak i Gates to Hell prezentowali raczej tradycyjne podejście do brutalności. I ja, mówiąc szczerze, jestem zwolennikiem właśnie takiego. Lubię ten tradycyjny, plugawy, staroszkolny death metal. No chyba, że ktoś, kto robi to po nowemu, robi to tak dobrze jak amerykańska grupa Whitechapel. Absolutnie wyjątkowy zespół na deathcore'owej scenie, którą śledzę nie bez emocji, raz na jakiś czas wyławiając perełki. Właściwie każda płyta tego zespołu z Knoxville w stanie Tennessee jest warta uwagi. A to, co się dzieje na nowym albumie, 9 już, zatytułowanym Hymns in Dissonance, no to proszę Państwa, zdejmuje z głowy czapkę razem z rzeczoną głową. Posłuchajmy zresztą utworu tytułowego, żeby nie być gołosłownym, niech po prostu muzyka dowiedzie swojej wartości. Whitechapel i Hymns in Dissonance, utwór tytułowy. skoro już o deathcore'owych perełkach mowa, to może nie jest to jeszcze poziom Whitechapel, ale też jest bardzo, bardzo dobrze i też właściwie nigdy ten zespół nie zawodzi. To duńska grupa Cabal, która właśnie wydała nową płytę zatytułowaną Everything Rots. Wszystko gnije. I jest to, jak już wspomniałem, deathcore, ale z wycieczkami w stronę bardzo surowego, prymitywnego, industrialnego metalu, czyli raczej wczesny Godflesh niż późne Nine Inch Nails. Tak czy owak warto sprawdzić. Zresztą posłuchajcie sami. Cabal z albumu Everything Rots. Antykapitalistyczny, antysystemowy, ekstremalny metal. To francuski zespół Fange, który jest inny, brzmi zupełnie po swojemu, oryginalnie, gra niesamowite koncerty i jak za chwilę usłyszymy i jak fani tego zespołu wiedzą, doskonale nagrywa równie dobre płyty. Nowy album nosi tytuł, nawet jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jaki dokładnie, to wie na pewno, że zaczyna się na literkę P, bo innych fąż nie wydają. Tym razem jest to Pure Lenses i ukazał się w połowie marca. A oto jego próbka. Oh! belgijskie postmetalowe monstrum Amen Ra. Przypomniało o sobie nie jedną epką, ale dwiema naraz, ukazującymi podobno dwa różne oblicza zespołu. The Torn jest powrotem do korzeni, natomiast With Fang and Claw przedstawia ich współczesne oblicze. Albo odwrotnie. I nie chodzi tu o to, że lekceważę wysiłek grupy i nie zapisałem sobie, która epka jest która. Po prostu uważam, że to rozróżnienie nie jest aż tak bardzo istotne, dlatego że warto posłuchać uważnie obu materiałów, a potem warto popędzić na koncert. Niebawem do wyboru będziecie mieli dwa, bo 25 kwietnia Amen Ra wystąpią w klubie Oczki w Warszawie, a dzień później w krakowskim Kwadracie. Sentence me. me to sleep. When I had, I gave broken we care in his honor, in his hand. I have no name. Kocham The Body, ale trudno za nimi nadążyć, bo nie dość, że często wydają własne płyty, to jeszcze ciągle nagrywają wspólne albumy z innymi artystami. I nie narzekam, bo daje to fantastyczne efekty, bo zmienia, mutuje ich muzykę w formy, które w innych przypadkach byłyby pewnie nie do wyobrażenia i nie do osiągnięcia. Tym razem padło na kanadyjski duet Intensive Care, który na co dzień harcuje na pograniczu noise rocka i industrialu, a w towarzystwie The Body zresztą sami za chwilę usłyszycie. Pomysł na wspólne nagrania narodził się podobno jeszcze w 2018 roku podczas wspólnej trasy, ale dopiero 4 lata temu rozpoczęły się prace od szkieletów piosenek dostarczonych przez The Body. No, szkieletów przez The Body. A mam nadzieję, że to wychwyciliście, bo bardzo się starałem. Pracowali powoli, czasem odciągani od celu innymi obowiązkami, ale w końcu się udało skończyć materiał zatytułowany Was I Good Enough? Jak dla mnie to znacznie więcej niż Good Enough, który ukazał się w połowie marca. Greetings, this is Danny Filth from Cradle of Filth, and you're listening to With a Heavy Heart on Trójka Radio. Enjoy! Danny Filth pięknie się z wami przywitał. Dobry wieczór, Danny. Miło cię gościć w Ciężko na Sercu. Oczywiście lider Cradle of Filth zjawił się u nas nie bez powodu. W marcu premierę miała płyta The Screaming of the Valkyries, czyli już 14 duży album w dyskografii tego jedynego w swoim rodzaju zespołu. Materiał udany, może nie na miarę tych pierwszych trzech czy czterech płyt, które wyniosły ich na szczyt w drugiej połowie lat 90., ale wstydu nie ma, bardzo dobrze słucha mi się tych wrzasków Walkirii. We'll be right back. die. At the foot of the world she brings to life. Danny zgodził się nam opowiedzieć o nowym albumie Cradle of Filth, to i owo, więc zacząłem od pytania o to, czy przystępując do pracy nad nowym materiałem, ma już w głowie jego kompletną wizję, czy raczej rzuca się na oślep w wir dźwięków i daje się ponieść muzyce. It's gathering new ideas and inspiration along in the process. It's a bit of a ride. Tworzenie nowej płyty polega na zbieraniu nowych pomysłów i inspiracji. To jak podróż. Kolejne utwory dyktują charakter albumu, jego tematykę i nastrój. O ile na wczesnym etapie nie wpadnę na tytuł płyty lub plan na album koncepcyjny, to zwykle zabierając się za płytę, mam pomysł najwyżej na piosenkę lub dwie. Kiedy gotowe są już dwa lub trzy numery, wtedy najczęściej staje się dla mnie jasne, w którą stronę pociągnąć cały album. Z oryginalnego składu Cradle of Filth pozostał już tylko Danny. Nikogo nie zaskoczyły więc kolejne roszady, a ja chciałem się dowiedzieć, czy Danny Burbidge, gitarzysta, i Zoe Marie Fedorov, obsługująca instrumenty klawiszowe i dośpiewująca to i owo, mieli jakikolwiek wpływ na charakter The Screaming of the Valkyries. Poprzednik do niego, Richard Shaw, spędził w Cradle of Filth prawie dekadę, więc pewnie odcisnął na najnowszych dziejach zespołu jakieś piętno. Ale czy Danny pozwala na twórczy wkład nawet ludziom, którzy wciąż są jeszcze nowi i pewnie jakby wehikuł czasu przeniósł ich do Polski lat 80., mogliby polec przepytywani ze składu i dyskografii. With Richard, due to him want to pursue a family life, and our other keyboardist, who'd only been with the band for an album. Richard chciał się poświęcić życiu rodzinnemu, a na klawiszach grała dziewczyna, która nagrała z nami tylko jedną płytę i niespecjalnie zżyła się z zespołem. Jej odejście nie było trudne. Tak czy owak, znaleźliśmy się w niezręcznej sytuacji. Za miesiąc mieliśmy grać jako goście specjalni na amerykańskiej trasie Danzig, a to oznaczało, że muzycy z Europy mogliby nie dostać wiz na czas. Musieliśmy się więc rozejrzeć za Amerykanami. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że te poszukiwania zakończą się tak wspaniałym rezultatem. Zarówno Zoe, jak i Donnie idealnie wpasowali się w ten zespół. Stali się częścią naszej rodziny. Po tak wielu latach w zespole chcesz pracować z fajnymi ludźmi. Chcesz, żeby zespół był jak rodzina. Żadnych dziwactw, po prostu świetni ludzie, z którymi miło spędzasz czas i którym możesz zaufać. Niedawno Zoe wyszła za mąż za Ashoka, naszego gitarzystę. Na początku tego roku wszyscy spotkaliśmy się w Arizonie na ich weselu. Fantastyczna impreza. To chyba najlepszy dowód na to, że w zespole dobrze się dzieje. Małżeństwa jeszcze nie mieliśmy. O, mam czkawkę, chyba od słowa małżeństwo. Od członków tego zespołu oczekuję wszechstronności i robienia tego, co do nich należy. Nie mają być tylko ładnymi buziami, nie mają chować się za maskami. Są częścią Cradle of Filth, wszyscy ich znają, więc wymagamy zaangażowania. I w powstawanie nowej płyty rzeczywiście wszyscy się zaangażowali. Pisaliśmy nawet w trasie, jeżdżąc po Ameryce. Urządzaliśmy sobie sesję w jakimś hotelu na środkowym zachodzie. Teraz też to robimy, zaczynamy pisać materiał na kolejny album. Jeszcze do niego daleko, ale już zaczęliśmy tworzyć, bo akurat mieliśmy chwilę spokoju. Mamy w Anglii przysłowie, które brzmi: zbieraj siano, kiedy świeci słońce. Believe it or not, because we do have some downtime. And I believe the saying is, make hay when the sun shines, although you wouldn't know it living here in England at the moment. Po naszemu to będzie kuj żelazo, póki gorące. Nasze przysłowia są, jak widać, bardziej metalowe. A skoro już wspomniany został Ashok, czyli Marek Szmerda, drugi z gitarzystów Cradle of Filth, grający w zespole od 2014 roku. Fani Cradle doskonale wiedzą, że jego pierwszym zespołem był Root, legenda czeskiego black metalu. Czechem jest też Martin Szkarupka, który bębni w Cradle of Filth od 2 dekad. No i super, bo talent nie zna granic, ale zacząłem się zastanawiać, czy tak silna obecność żywiołu czeskiego nie ma przypadkiem wpływu na charakter zespołu. No bo wiecie, Cradle of Filth są tak bardzo brytyjscy, że bardziej nie można, wyniośli, szlachetni, zanurzeni z jednej strony w angielskiej poezji romantycznej, a z drugiej w horrorach wytwórni Hammer. Ale czy Marek i Martin nie przemycili przypadkiem do grupy czegoś z Hrabala? Albo z serialu Arabella, bo przecież Arabella jest totalnie w stylu Cradle of Filth. Well, Martin, when he joined the band, had already spent quite a bit. He literally had a trial by fire, not in a bad way, but he joined up with... Kiedy Martin dołączył do Cradle of Filth, miał już za sobą próbę ognia w zespole Mantas u boku Jeffa z Venom. Przeprowadził się do Newcastle, by tam pracować. Dość niezwykły sposób na poznanie Anglii, ale miał czas na posmakowanie brytyjskości. Martin i Marek wnieśli do zespołu swoje charaktery, ale podobnie jak innych muzyków, pochłonęło ich brzmienie Cradle of Filth. To coś silniejszego od tożsamości poszczególnych członków zespołu. Przyznaję, początkowo na zmiany składu reagowałem nerwowo. Venom też przecież kiedyś poszerzył skład o 2 amerykańskich gitarzystów i skończyło się katastrofą. Obawiałem się i tym razem, że 2 Amerykanów może rozwodnić nasze brzmienie. Może nie tyle rozwodnić, co zmienić nieco brzmienie zespołu. Ale nie. Świetnie się wpasowali w Cradle of Filth. Wcześniej byli naszymi fanami, więc doskonale wiedzieli, czym jest ten zespół. Zdążyli już zagrać mnóstwo koncertów na całym świecie i doskonale wpasować się w Cradle of Filth. Jeśli wnoszą do zespołu coś nowego, niech tak się dzieje. But no, they were very well versed in Cradle. They were fans prior to joining the band. And their interaction with everybody else and knowing what the band's about and having played countless shows across the world. You know, they were very well versed in Cradle. And if they bring anything new to the table, so be it. And I think there are elements not only of newer ideas, but also past ideas, which they've probably brought back with their introduction into the band. Pytałem o Czechów, Dani opowiedział mi o Amerykanach. Coś kręci. Częścią tożsamości Cradle of Filth, ich unikalnego stylu, jest połączenie makabry z erotyką. Nie zaprzeczę, że kiedy byłem znacznie młodszy i w statecznym mieszczańskim życiu przeszkadzał mi nadmiar testosteronu, robiło to na mnie duże wrażenie. Ja się chyba bardziej zmieniłem od tych lat 90. niż charakter twórczości Cradle of Filth, ale trudno nie zauważyć, że pewnych sugestywnych, czasem wręcz szokujących obrazków nie zobaczycie już na okładkach ich płyt, na koszulkach czy w teledyskach. Pytam więc Daniego, czy po prostu złagodniał na starość, czy mamy do czynienia ze zmianami wymuszonymi przez zmianę standardów. Z jednej strony obyczajową cenzurę dużych cyfrowych platform medialnych, a z drugiej po prostu wzrost powszechnej świadomości, że pewnych rzeczy nie wypada robić choćby z szacunku do kobiet. Myślę, że świat się zmienia, a razem z nim my. Mam nadzieję, że przy okazji też trochę zmieniamy ten świat. Ewoluowaliśmy jako zespół, dojrzeliśmy, ale ogień wciąż płonie. Pojawiły się elementy łagodniejsze, refleksyjne, ponure i melancholijne, ale wciąż mamy w sobie surową energię, emocje, szybkość i trochę młodzieńczego wigoru. To kolejna dobra strona zmian składu. Mam w zespole muzyków dużo młodszych ode mnie. Non omnis moriar. W tytule jednego z nowych utworów Cradle of Filth cytują Horacego. Nie wszystek umrę. Pozdrawiam tegorocznych maturzystów i pytam Daniego, czy jego zdaniem ekstremalny metal, cały ten black i okolice, to coś, co nierozerwalnie związane jest ze swoim czasem, czy też przetrwa pokolenia. Yeah, I think so. Absolutely. I mean, it's seen two generations already. Myślę, że tak. Na pewno. Już teraz słuchają tej muzyki dwa pokolenia. Nie zawsze gramy dla dawno nawróconych. Pojawiają się też nowe fale publiczności. Myślę, że ta muzyka jest dobrym zwierciadłem duszy. Sądzę, że każda generacja taką swoją miała. Czy to był Berlioz, czy Strawiński, czy Mozart, niezliczeni kompozytorzy i muzycy wnosili coś własnego w brzmienie swojej epoki, a epoka kształtowała swoich artystów. Countless authors and musicians and everybody brings something to the age and the age brings something to the artists as well. A gdyby tak wsadzić płyty Cradle of Filth do kapsuły czasu, załóżmy, że odnajduje ją jakiś archeolog za 500 czy 1000 lat. Czego miałby się dowiedzieć o Cradle of Filth? Co z tego wszystkiego zrozumieć? Co jest istotą twórczości Daniego i spółki? I really don't know. I can't answer that. I mean, you know. Naprawdę nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno nie chciałbym, żeby pamiętano nas za lekcję angielskiego. Nagrywamy płyty heavy metalowe. Mam jednak nadzieję, że ludzie doceniają głębię naszej sztuki, zarówno tekstów, jak i muzyki, ale też zwracają uwagę na oprawę graficzną, teledyski, kostiumy, nasz wizerunek sceniczny. Chciałbym, żeby ludzie cieszyli się naszą muzyką, żeby trochę pogrzebali w tekstach, znaleźli to, co nas łączy, odkryli źródło inspiracji. Chciałbym, żeby opisanie naszej muzyki nie było możliwe. Żeby ludzie mówili, sam nie wiem, jak mam to określić. Spróbuj, posłuchaj, daj się zabrać we własną podróż i to ty mi powiedz, co o tym myślisz. Ja swoje już zrobiłem. Dani zrobił swoje, ja na dziś również, więc obaj możemy odejść. Spotkamy się ponownie już w czerwcu na Mystic Festiwalu w Gdańsku, gdzie Cradle of Filth wystąpią ze swoim horror show. Żegnamy się oczywiście piosenką Anglików z nowej płyty Screaming of the Valkyries. Dobranoc Państwu.